Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 grudnia jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Drugi dzień unijnego szczytu na marginesie rozmowy Morawiecki-Macron. Senacka Komisja Praw Człowieka za przyjęciem prezydenckich ustaw o sądownictwie bez poprawek. 18 marca Rosjanie wybiorą prezydenta. Już po rozmowie Morawiecki-Macron, premier Polski i prezydent Francji spotkali się przy okazji unijnego szczytu. W Brukseli jest Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Czy wiemy, jaki jest rezultat tych rozmów? Dowiedziałam się nieoficjalnie, jak przebiegało to spotkanie. Dyplomaci powiedzieli mi, że to była rozmowa o wspólnych interesach, ale też o trudnych sprawach. Najpierw spotkały się delegacje obu krajów, Polski i Francji. Później Mateusz Morawiecki i Emmanuel Macron rozmawiali w cztery oczy przez kilka minut. Najpierw rozmowa dotyczyła spraw trudnych, które jeszcze wymagają doprecyzowania, czyli delegowania pracowników, kwestii klimatycznych, energii, także gazociągu Nord Stream 2. Tutaj polski premier miał mówić o konieczności wynegocjowania kompromisów, ale z uwzględnieniem interesów Polski. Później jeden z dyplomatów powiedział mi, że kiedy prezydent Francji i polski premier zostali sami, Emmanuel Macron miał zapytać Mateusza Morawieckiego o rozmowy z komisją w sprawach trudnych. Polski premier odpowiedział, że jest w kontakcie stałym z przewodniczącym Komisji Europejskiej, z całą Komisją Europejską w wielu sprawach. I podczas tej dyskusji także potwierdzono wizytę w Polsce prezydenta Francji w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomenduje całej Izbie przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek. Głosowania Senatu nad tymi ustawami mają odbyć się najprawdopodobniej dziś, ale jeszcze nie wiadomo o której godzinie. Zostali skazani na karę śmierci na podstawie sfingowanych zarzutów. Komandorzy Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz i Zbigniew Przybyszewski zostali przez komunistów oskarżeni o spisek w wojsku. Wyroki wykonano 12 i 16 grudnia 1952 roku w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie, a ciała pogrzebano w bezimiennych mogiłach. Dziś w Gdyni odbędą się uroczystości pogrzebowe komandorów. Wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk, który odnalazł w 2013 roku szczątki oficerów w kwaterze EU na Powązkach, przypomina, że oficerowie zginęli, bo byli niewygodni dla komunistycznych władz. Ich można zaliczyć do grupy ludzi, których system komunistyczny zniszczył tylko dlatego, że gdzieś tam w strukturach informacji wojskowej, gdzieś tam w strukturach tej wojskowej bezpieki wymyślono sobie akcję likwidacyjną ludzi, którzy ze względu na autorytet, który posiadali, ze względu na mir, którym się cieszyli, stanowili autorytety, z którymi komuniści nie mogli się pogodzić. O 14:00 w geście hołdu dla oficerów rozpoczną się uroczystości przed pomnikiem obrońców Helu. Jutro z udziałem prezydenta przedstawicieli rządu pogrzeb oficerów, którzy spoczną w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej. 18 marca przyszłego roku wybory prezydenckie w Rosji. Wyższa Izba Parlamentu, Rada Federacji przyjęła uchwałę w tej sprawie. Wraz z oficjalnym opublikowaniem dokumentu za 3 dni rozpocznie się kampania wyborcza. 23 osoby zadeklarowały dotąd chęć udziału w wyborach prezydenckich. Urzędujący szef państwa Władimir Putin ogłosił, że będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Według tradycji powinna pojawić się w domach dopiero w Wigilię i wtedy być ubierana, ale w wielu domach już jest choinka. Na stoiskach i w sklepach z bożonarodzeniowymi drzewkami duży ruch. Najlepiej się sprzedają jodły kaukaskie, od 2 do 2,5 metra. Pan Piotr, sprzedawca żywych choinek. Od 100 do 130 zł. Świerk też mamy w granicach 70-100 zł. Dostawca to jest chyba Dania. W tej chwili te choinki typu PEX takie, z tą plastikową gałązką taką, która wygląda jak choinka naturalna. Robert Olszewski, sprzedawca sztucznych choinek. Znaczy gałązki są takie jak przy choince naturalnej, z tym, że się nie sypie, no może trochę mniej pachnie. Jeszcze czekamy. Kiedy się ubiera? No tak ze 2 dni przed świętami. W tym tygodniu. Taką mamy tradycję. W tym roku kreatorzy lansują choinki bardzo naturalne. Magdalena Kazimierczuk z pisma Dobre Wnętrze. Nasz dom ma pachnieć lasem. Naturalna choinka, oczywiście w doniczce i choinka, którą potem przesadzimy do ogrodu albo do lasu. Szczególnie skandynawscy styliści proponują choinkę bez ozdób, ozdobioną jedynie światełkami. Choinki oglądała nasza reporterka Izabela Woźniak, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Ale to, co potem wydarzyło się na koncertach, to przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Pierwszy numer jeden tego utworu zaliczyła Islandia, a potem, kiedy jeden z zawodników zespołu The Proclaimers zamawiał poranną kawę, kelnerka powiedziała: u mnie też już numer jeden, a to chodziło o Australię. Ale ja penetrowałem internet nie dla tego wywiadu i nie dla przeczytania historii powstania tego utworu, a dlatego, by się dowiedzieć, co się dzieje z zespołem The Proclaimers teraz. O aktywności studyjnej i nagrywaniu nowej płyty nie przeczytałem ani jednego zdania, natomiast przeczytałem zdanie o tym, że w 2018 roku, czyli w roku przyszłym, planują kilka koncertów. No a skoro są koncerty, skoro ciągle są aktywni, kto wie, być może latem 2018 roku nagle będziemy mogli z radością powiedzieć w trzech wymiarach gitary, że jest nowa płyta The Proclaimers. To skoro o nowych płytach, teraz mamy płytę tygodnia i to jest nowa płyta Magdy Umer, nagrywana koncertowo w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru Dziecięcego. Magda Umer na zimę i na święta. Mamy płyty dla Państwa. 71335, jak zwykle imię, nazwisko, adres pocztowy. Magda Umer, płyta tygodnia. Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Płyta tygodnia Magda Umer, Orkiestra Symfoniczna i Chór Dziecięcy. Wszystko odbyło się podczas koncertu w Narodowym Forum Muzyki. Płyta tygodnia w programie trzecim ze znakiem jakości programu trzeciego. Płyty dla Państwa 71335. Proszę tylko w wiadomości wpisać imię, nazwisko i koniecznie adres pocztowy, bo chcemy Państwu jak najszybciej te płyty wysłać, aby jeszcze dotarły na święta. I w tym zimowym anturażu przyjmuję gościa LP Trójki. Gościem Państwa jest pani Patrycja Zarychta. Dzień dobry, pani Patrycjo. Dzień dobry, witam serdecznie. Muszę powiedzieć na wstępie, że ja się tak jakoś zakręciłem i nie pasuje mi pani do zimowego anturażu, bo ciągle sobie panią wyobrażam na dużej scenie w Bydgoszczy, kiedy mimo, było strasznie ciepło. Mimo tego, że była godzina 17, był upał niemiłosierny i było pięknie. Tak. I trwała próba Urbanatora, czyli Michała Urbaniaka, a pani śpiewała i tam się spotkaliśmy po raz pierwszy. Ale dzisiaj to moje głupawe wyobrażenie troszkę się rozwieje, dlatego że mówić będziemy o zimie i o zimowych piosenkach. Ale najpierw chcę pani zaproponować, i nie wiem, czy pani się tym ucieszy, byśmy dokończyli tę rozmowę, którą zaczęliśmy na korytarzu, a nie udało się jej skończyć. A rozmawialiśmy o świętach i rozmawialiśmy o potrawach świątecznych i pani przyznała się do tego, że to pani w pani rodzinie lepi pierogi. Tak, już się ostałam tylko ja, więc w tym roku będę lepić pierogi. I ja zaraz wracam do domu i się zabieram do tego. I ja natychmiast zapytałem, czy pani do ciasta pierogowego dodaje jajka? I pani potwierdziła, że tak. Że tak. I wszystko jest wygniatane ręcznie, czy to wszystko już teraz robi robot? Nie, ręcznie. Ręcznie. Tak, tak. Nie, musi robot, tak być. Nie, to wtedy nie smakują tak. To proszę jeszcze dwa ale słowa. Ale spróbuję tą wersję bez jajka. No bez jajka, tylko ja też muszę pani dokończyć, ale to już nie będę się wymądrzał publicznie, powiem pani po zakończeniu naszej rozmowy w radiu. A co do farszu? Pewnie będą ruskie i ze szpinakiem. A nie z grzybami? No z grzybami to standardowo, wiadomo. Aha, okay, ale okay. Oprócz... Czyli amatorów pierogów jest dużo. Spędza pani święta w Skarżysku Kamiennej? Tak, dokładnie. Z rodziną. Choinka prawdziwa? Sztuczna. Przepraszam. Nie, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Ja nie jestem taki ortodoksyjny, że musi być... Ale sama ją ubieram. Bardzo lubię ubierać choinkę. Taka z lasu. Dzisiaj w porannym programie... Izabela Woźniak dużo mówiła o choinkach i dużo było o tym, kiedy się ją ubiera i mnie się najbardziej podoba ta koncepcja tradycyjna, że ubieranie choinki towarzyszyło Wigilii. Mhm. Tworzyły się potrawy, a jednocześnie przygotowywano, przepraszam za może zbyt rozległe porównanie, scenografię tego spotkania wieczornego, a fragmentem tej scenografii, jak wiadomo, w naszej tradycji jest świecąca choinka. No i kolędy, i śpiewanie, a skoro dokładnie. Pani jest w rodzinie, no to nie wyobrażam sobie, że śpiewania w pani rodzinie nie ma. Jest, jest. Chociaż nie jest może tego bardzo dużo. Jakoś ta tradycja w sumie na mnie spoczywa najbardziej. Ale to jest tak, że w pewnym momencie Wigilii jest pani recital? Nie. Wszyscy śpiewają. Nie, wszyscy śpiewają, po prostu ich zachęcam do tego. Natomiast my zachęcamy teraz do posłuchania pani nowej piosenki i to jest piosenka świąteczna. Proszę o niej opowiedzieć, bo przyznam, że mało wiem. To jest utwór Have Yourself Merry Little Christmas z polskim tekstem, który napisał Wojtek Byrski. Tak sobie ostatnio wymyśliłam, bardzo spontanicznie, żeby nagrać ten utwór. I udało mi się zaprosić do tego fantastycznych muzyków. Między innymi Michała Urbaniaka, który gra tutaj. Kłaniamy się, panie Michale. Tak, pozdrawiamy serdecznie, bo pewnie nas słucha. Ale tak na fortepianie jest Kamil Barański, na kontrabasie Wojtek Pulcyn i na perkusji Gniewomir Tomczyk. Realizował to... Ładna ekipa. Tak, przepiękna. Realizował to Jacek Gładkowski. Właśnie wczoraj tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagraliśmy ten utwór, więc to bardzo taka świeżynka z wczoraj powstała. Prosto z lasu. Dokładnie. Jeszcze pachnie igliwniem. Dokładnie. Pani Patrycjo, wszystkiego dobrego na święta i bardzo pani dziękuję za wizytę dziś. No i teraz... A polski tytuł? Polski tytuł nie nastąpił jeszcze. Po prostu może Wesołych Świąt. Dobrze. Tak nazwijmy ten Patrycja Zerchta. Boże, daj szczęśliwe, ciche święta. Ciepło wlej do serc. Niech jaśnieją zwykłym dobrem w tym, co jest. Boże, daj na zgodę pogniewanym oczom przywróć blask. Pamiętliwość lepiej niech omija czas. Boże, w zamian nic, bo co człowiek ma, sam wiesz. Mądrzy się, nie umiejąc żyć, z każdej strony mu Boże, przyjdź na syna urodziny, z góry cieszy się. Odpuść nam i wszystkim, którzy tego chcą. Byś z nami był i szarość zabrał szarym dniom. Świątecznie śpiewała Patrycja Zarychta i świąteczna informacja jeszcze od Piotra Kordaszewskiego. Płyty mam nadzieję, że dotrą przed świętami. Dzisiaj dla pana Janusza Solkusza i dla pani Moniki z Łodzi. Have Yourself a Merry Little Christmas w polskiej wersji. Dobrze, że to mamy przed świętami. Kto wie, być może jeszcze ten utwór dziś pojawi się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a dziś Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam już dziś na licytację. A tym razem będę miał dla Państwa oprawione banknoty z autografem Grzegorza Ciechowskiego oraz winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika. Specjalny zestaw od złotej ekipy skoczków narciarskich. Fotografie Dalaj Lamy autorstwa Jacka Poręby. Kolacje z Piotrem Adamczykiem. Oraz zestaw napadowy, czyli więzienne pasiaki i książkę To jest napad od Marka Wołkuskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia dziś po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Dziękuję panie Jakubie. Będę nasłuchiwał, bo jestem ciekaw, za jaką kwotę dzisiaj zostaną zlicytowane pasiaki i inne piękne przedmioty, które otrzymaliśmy od dobrych ludzi, a państwa jak zwykle prosimy o hojność, ale o to w zasadzie nie trzeba prosić, bo hojność słuchaczy programu trzeciego jest znana nie od dziś i legendarna. Wracamy do LP Trójki i do utworów, na które mogą państwo głosować. Nie czekaj, to tytuł piosenki Barbary Wrońskiej. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czeka i Barbara Wrońska w zestawie do głosowania na listę. I jeszcze wracając do świątecznego nastroju, zewsząd płyną reklamy o tym, że można coś kupić w związku z prezentami pod choinkę. I teraz mam ogłoszenie związane z naszym sklepem. Otóż już dziś sklep Elki Walędzik jest czynny od 10, czyli handlowanie już od 34 minut, a będzie czynny do 13 i w repertuarze Elżbiety mnóstwo wspaniałych prezentów. Sprzedaży m.in. płyta z trójkowym karpiem. Są także nowe, piękne, trójkątne kubki trójki i coś, co się państwu przyda zimą. Być może także na stoku narciarskim kubki termiczne trójkowe. No i kalendarze już na 2018 rok z logo trójki. A oprócz tego, gdyby ktoś z państwa chciał muzycznie zaopatrzyć się w płyty wydawane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, to też jest taka możliwość. I Ela podkreśliła jeszcze w komunikacie, który otrzymałem, że Sklepik czynny tylko do 21 grudnia. Dzisiaj jest wspaniała okazja. Wolny dzień, sobota. Od 10 do 13 sklepik Walędzik czynny, a w nim mnóstwo atrakcji. Zapraszamy Państwa na Myśliwiecką 357. No a odwiedzając sklepik, proszę wcześniej zagłosować na listę. I teraz będą dwa utwory polskie, które szczególnie leżą mi na sercu. Pierwszy z nich to Mrozu. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chłód i blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody miał wejść, jak woda tu wpłynie na mnie. Szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. Ich stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść. A może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie. Wpłyń na mnie i ugaś, ugaś mą ranę, ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem, z ogniem. Mrozu, szerokie wody. Zobaczymy, jak będzie dziś. Dziś po godzinie 19. Listę przebojów programu trzeciego, kolejne notowanie, o które Państwa prosimy, by Państwo je ułożyli, czyli prosimy o głosy. Poprowadzi Marek Niedźwiecki i dziś w liście przebojów będzie dla Państwa, mam nadzieję, przyjemna i bardzo duża niespodzianka, ale o tym opowiem dopiero po godzinie 11, zachęcając Państwa do dalszego słuchania LP Trójki. I mówiłem, że dwa polskie utwory leżą mi bardzo na sercu. Jeszcze jeden z nich to utwór zespołu Micro Music. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Zestawu do głosowania Micromusic, tak mi się nie chce. Natalia śpiewa pięknie. Teraz jeszcze jeden utwór. Jesse Ware też zaśpiewa pięknie. O tyle wyjątkowy ten utwór, że zarejestrowany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo podczas koncertu. Jesse Ware, Alone. One, two, three, go. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're older. Cause with every step you take, I'm getting colder. So come a little closer, just come a little closer. I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. Cause I want you on my skin and my bones. And I get young for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home. So I can get you alone. Wanna talk a little longer. So baby, don't you wanna stay a little later? Cause I could watch you watch me forever. Cause I know you better. you know I'd never, I never need somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say, say that you're the one who's taking me home. Cause I want you on my skin and my bones. And I give you up for my feet, just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. Say that you're the one who's taking me home. Cause I want you on my skin and my bones. And I'll give you up for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home. So I can get you alone. So I can get you alone. Taka perełka z naszego studia przy Myśliwieckiej 357, Jesse Ware i utwór zatytułowany Alone. Znajdą Państwo go także w zestawie do głosowania. No a teraz za 13 minut 11 Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Trochę nietypowo, bo nie w piątek, ale już wczoraj w naszych kinach miała miejsce jedna z najbardziej spektakularnych premier filmowych kończącego się roku. Możemy zobaczyć właśnie 8 epizod Gwiezdnych Wojen, Ostatni Jedi. Tuż po projekcji z Kamilem Śmiałkowskim, krytykiem i badaczem popkultury, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy jako pierwsi mogli zobaczyć kolejne Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi, my dziennikarze. No i właśnie, czy jesteśmy szczęśliwcami, czy nie, twoim zdaniem? W sensie, czy to jest dobry film? Moim zdaniem to jest dobry film. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie tak sympatycznie, bo teraz, kiedy te Gwiezdne Wojny są, to już nie jest takie oczekiwanie jak dawniej. To po prostu są normalne kolejne blockbustery, które się pojawiają i przychodzimy na nie trochę z sympatii, trochę z nostalgii, trochę z poczucia obowiązku. Ale bywało, że czekaliśmy też trochę dłużej na kolejne części. Tak, i wtedy to się czekało. A teraz to już to nie jest takie oczekiwanie, ale ten film mi się podobał. Akcja jest, miłość, wątki miłosne są, humor jest. Jest absolutnie wszystko. Humoru nawet jest trochę więcej niż dotychczas. Tak jakby tu się zainspirowali trochę tymi produkcjami Marvela od strony humoru. Ale przede wszystkim jest mnóstwo akcji, jest mnóstwo zwrotów akcji, jest mnóstwo nowych postaci, nowych lokacji, nowych rzeczy. To, co za chwilę będzie dostępne pewnie w formie zabawek i innych gadżetów, no to jest to, do czego się przyzwyczailiśmy przy Gwiezdnych Wojnach, ale przede wszystkim, no są to gdyby nowe wersje starych historii, bo mnóstwo tych rzeczy, które tu widzimy, to są jakieś aluzje do tego, co było wcześniej, ale podane w sposób tak fajny i tak atrakcyjny, że chce się to oglądać. No i ciągle też dodajmy, łączą się te wątki i ci bohaterowie, których pamiętają najstarsi widzowie Gwiezdnych Wojen, a także ci współcześni. To o to chodziło w tym wszystkim, żeby stworzyć z tego naprawdę taką wielopokoleniową, mocną sagę. I idzie to we właściwym kierunku, że ta trzecia trylogia ma szansę być właśnie Gwiezdnymi Wojnami na miarę XXI wieku. Bardzo jestem ciekawy teraz już za 2 lata, jak to się wszystko skończy, ale zdecydowanie bardziej mi się podobało niż 2 lata temu, czyli niż epizod 7. No właśnie, uporządkujmy naszą wiedzę. To jest 8 epizod, 3. seria. Czy z tych wszystkich do tej pory masz swój ulubiony odcinek jakiś? To chyba jak przy Bondach, to zależy od nastroju. Czasami mi ten lepiej wchodzi, czasami ten. Wszyscy uznają, że najlepszą częścią było Imperium Kontratakuje, czyli epizod 5. Ten momentami się zbliża do tego poziomu, ale no jest filmem już z zupełnie innej epoki tak naprawdę. Zabrakło jednego chyba tylko bohatera. Hanna Solo, który już nie żyje. No, choćbyśmy, nie wiem jak chcieli, on w postaci ducha Jedi się nie pojawi. Ale w filmach wszystko jest możliwe. Nie, właśnie o to chodzi, że w filmach nie wszystko jest możliwe. Jeśli twórcy w serii są sensowni i logiczni, to pewne rzeczy należy wykluczać. I bardzo dobrze, że nikt nie wpadł na to, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby Han Solo tu wrócił. Z tego jestem również szczęśliwy. Ale może w ostatniej części pojawi się na przykład... Tak. Znaczy, no, przede wszystkim już niedługo będziemy mieli kolejny film o młodym Hanie Solo i to powinno nas zaspokoić wystarczająco. No, ale myślę, że Han już jest przeszłością, a czy i kto zginął tym razem, no to już każdy musi się przekonać sam, bo nam nie wypada tu tego tak za szybko opowiedzieć. Oczywiście nie będziemy zdradzać fabuły, ale zgodnie chyba możemy przyznać, że naprawdę te 2,5 godziny w kinie spędza się i w pewnego rodzaju napięciu i z przyjemnością. Tak, jestem za. Mam nawet wrażenie, że tak było trochę dłużej niż 2,5 godziny. No ale takie mamy dzisiaj blockbustery i trzeba to uczciwie wytrzymać. Radzę nie pić za dużo przed pójściem na seans. Czyli ogólnie rzecz biorąc, 8. epizod Gwiezdnych Wojen naprawdę warto zobaczyć. Tak, jestem za. No i tak samo jak zawsze ciekawy jestem, jak teraz to wszystko obudują komiksami, książkami, grami, bo mnóstwo rzeczy się wyjaśniło, a mnóstwo rzeczy tylko mignęło nam na ekranie po to, żeby Lucas mógł, co teraz już Disney mógł to sprzedawać w postaci innych fabuł okołofilmowych, czyli seriali, książek, komiksów. Na pewno za chwilę nas to wszystko zaleje i ja to lubię, więc na to też się cieszę. Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi, można powiedzieć, kończy się tak, że na pewno chcielibyśmy zobaczyć część kolejną. No i zobaczymy. Kamil Śmiałkowski, krytyk i badacz popkultury, i Ryszard Jaźwiński o premierze Gwiezdnych Wojen, Ostatni Jedi. Dziękujemy bardzo, a na zakończenie tej godziny naszego spotkania jeszcze wspomnienie z archiwum, 602 notowanie listy przebojów programu trzeciego i dwóch panów, David i Jimmy. All the memories unfold, thinking about the friends we lost, wondering how to count the cost. Now my days are growing cold. I can hardly wait any longer. Now the feeling's growing stronger. Thinking about the times we had, the times always turning to bad. Now my days are growing cold. Why don't you take me for a little while? Sing the songs you know will make me smile. Why don't you take me for a little while? As I watch the rising sun, I see a new day just begun. Thinking about the sacrifice, wondering how to pay the price. Now my world is falling cold. Why don't you take me for a little while? Don't you know will make me smile, why don't you take me for a little while, yeah.